partide au susținut deja, ca de obicei, că acuzațiile sunt, citez, fake news. Și 100 de ani de la sfârșitul primului război mondial, 85 de șefi de stat și de guvern, între care și președintele Klaus Iohannis, au participat ieri la ceremoniile din capitala Franței. La ora 11 fix, ora Franței, au sunat clopotele. Este ora la care, în 11 noiembrie 1918, se semna într-un vagon de tren armistițiul între puterile Antantei și Germania și încetau ostilitățile pe frontul de vest. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Tânărul care a rănit 10 persoane în Brăila va fi dus astăzi în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Trei dintre victimele bărbatului care a intrat cu mașina în mulțime în parcarea de la mall sunt în stare gravă. E vorba de trei bărbați care au fost operați la Spitalul Județean de Urgență. Aflăm toate detaliile de la corespondentul Europa FM, Ema Turcu. În starea cea mai gravă se află cei doi bărbați răniți pe centură, ambii șoferi la societatea locală de transport public din Brăila. Ei au fost loviți în plin de șoferul aflat în stare de ebrietate, în timp ce erau în pauză la capăt de linie. Faceți loc, vă rog frumos, să devină autoritate, ușor, ușor. Stați-vă mai în spate, vă rog frumos. La vârstă intră în molne, e nebun. Dă puțin mai în spate, vă rog frumos din suflet. Dă puțin mai în spate, da? Facem la ambulanță, da? Da, sunt mulți oameni. Nu foarte grav, doamna de aici cel mai grav. Al treilea rănit grav este bărbatul de la care agresorul a furat mașina cu care a făcut prăpăd. Acesta a fost înjunghiat de mai multe ori cu un cuțit. Alte 7 persoane, printre care și 2 copii de 11 și 13 ani, toate lovite cu mașina în parcarea de la mall-ul din Brăila, sunt în stare stabilă cu leziuni care nu le pun viața în pericol. Între timp, poliția a stabilit că tânărul care a comis faptele avea o alcoolemie de 0,37 la mie în aerul expirat. Se așteaptă rezultatul analizelor pentru a se stabili dacă individul se afla și sub influența altor substanțe interzise. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Se fac cercetări pentru loviri și alte violențe, furt și vătămare corporală din culpă. Însă încadrarea juridică se poate schimba oricând pe parcursul anchetei, în calcul fiind luată chiar tentativa de omor. Emanuela Turcu, Europa FM. Aseară la Constanța, un șofer a intrat în plin într-un grup de persoane care traversau petrecerea de pietoni. 4 oameni au ajuns la spital, 2 în stare gravă. După ceea ce s-a întâmplat în Brăila, poliția din Constanța a anunțat că accidentul nu ar fi fost produs intenționat de șofer. Iar într-o localitate din județul Arad, o adolescentă a murit după ce a fost lovită de o mașină pe o trecere de pietoni. Trupul victimei a fost proiectat pe sensul opus de mers, fiind acroșat de un alt autoturism. Polițiștii arădeni au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. În Ploiești, locuitorii din sudul orașului au fost sfătuiți să rămână în locuințe din cauza unui incendiu care a cuprins un depozit de mase plastice și care a degajat fum toxic. Izbucnit într-o hală, flăcările s-au extins apoi pe o suprafață de aproape 8.000 de metri pătrați. În Iași, elevii vor primi lapte și corn abia în luna ianuarie. Programul derulat de guvern a devenit subiect de dispută politică între președintele Consiliului Județean, șeful interimar al organizației PSD, și primarul Mihai Chirica, unul dintre contestatarii lui Liviu Dragnea. În hora acuzațiilor a intrat și Partidul Mișcarea Populară, o bătălie politică și administrativă care lasă elevii fără lapte și corn. Ne explică această situație Violeta Cincu. Anul școlar a început pe 11 septembrie. Pe 19 septembrie, prin votul plenului Consiliului Județean Iași, programul Laptele și Cornul trece în responsabilitatea primăriilor din județ și a primăriei din municipiul Iași. Și au trecut alte zile, până la momentul în care hârtiile ajung la primării și alte zile până la virarea banilor, când au verificat cadrul legal, surpriză. Primarii au aflat că nu puteau organiza licitații. Ordonanța de urgență care permite organizarea de către primăria licitațiilor pentru corn și lapte a devenit realitate abia pe data de 2 noiembrie, deși normele de aplicare nu sunt nici acum publicate. Primarul municipiului Iași îl acuză pe președintele Consiliului Județean de încălcarea legii și de faptul că a vrut să scape de responsabilitate aruncând programul Laptele și Cornul la primării. Mihai Chirica susține și că actul a fost unul cu dedicație pentru municipiul Iași, dar victimele războiului politic sunt copiii săraci. Cu aceleași acuzații și Partidul Mișcarea Populară, filiala Iași, care l-a numit pe președintele Consiliului Județean Grinciul copiilor. Ce e sigur e faptul că licitațiile pentru corn și lapte vor dura 3 luni. Depinde de numărul contestațiilor. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Senatul începe astăzi procedurile pentru ridicarea imunității președintelui ALDE Călin Popescu-Tăriceanu. Președintele Senatului este acuzat de procurorii anticorupție că pe vremea când era premier a primit mită 800.000 de euro de la reprezentanții unei companii austriece pentru a încheia mai multe acte adiționale la contractul privind dotarea calculatoarelor din școli cu licențe Microsoft. Are mai multe detalii corespondentul Europa FM la Parlament, Cristian Citre. Bun găsit! Solicitarea procurorilor DNA de începere a urmăririi penale împotriva lui Călin Popescu-Tăriceanu va fi discutată în biroul permanent al Senatului începând cu ora 13. Este doar o etapă procedurală, urmând ca speța să fie apoi dezbătută în Comisia Juridică, unde este de așteptat să fie audiat și liderul ALDE. Comisia va întocmi apoi un raport prin care va recomanda plenului Senatului începerea urmăririi penale sau respingerea solicitării DNA, urmând ca plenul să aibă ultimul cuvânt. Sunt șanse mari însă ca ancheta procurorilor să fie blocată și Tăriceanu să scape definitiv de acuzații. Și asta pentru că, pe de o parte, încuvințarea urmăririi penale va trebui dată de senatorii PSD și ALDE, iar aceste două partide au susținut deja, ca de obicei, că acuzațiile sunt, citez, fake news. Pe de altă parte, dosarul de luare de mită al președintelui Senatului se prescrie la sfârșitul acestui an, dacă procurorii nu apucă să îl pună sub acuzare ca să întrerupă cursul prescripției. Potrivit DNA, dosarul de luare de mită a fost deschis la solicitarea autorităților judiciare austriece. Procurorii îl acuză pe Tăriceanu că ar fi primit 800.000 de dolari, reprezentând un comision de 10% din contract, în schimbul demersurilor sale pentru ca statul român să încheie mai multe acte adiționale la un contract al companiei austriece. Suma de 800.000 de dolari ar fi fost transferată în conturile lui Tăriceanu în baza unor contracte fictive încheiate cu mai multe companii offshore. Pentru Europa FM, Cristian Citre. Noi atacuri lansate de primarul capitalei Gabriela Firea la adresa președintelui PSD Liviu Dragnea într-o intervenție la postul de televiziune România TV. Gabriela Firea a declarat că liderul social-democrat dorește să o lichideze și că staful acestuia lucrează la o ordonanță de urgență care ar urma să desființeze primăria generală a capitalei, iar sectoarele Bucureștiului să devină orașe. Domnul Dragnea a anunțat, într-o ședință cu câțiva domni primari de sectoare, că dorește să desființeze Bucureștiul. Că pe el îl deranjează atât de tare persoana mea și vede că nu are ce să-mi facă decât să mă suprime. Încât le-a spus că va pregăti în perioada următoare o ordonanță de urgență prin care cele 6 sectoare să devină orașe, să devină unități administrativ-teritoriale. Colaboratorii domniei sale probabil pregătesc un text pe care îl vor trimite la guvern pentru că dorește să mă anihileze pe mine în totalitate. Câți primari de sector au fost la întâlnirea aceasta? Eu știu că au fost 5. Mai puțin domnul Robert Negoiță, pe care nu l-a invitat domnul Dragnea. De asemenea, Gabriela Firea susține că PSD București va avea un nou președinte, primarul sectorului 6, Gabriel Mutu. Mai mult susține primarul capitalei, Liviu Dragnea, ar vrea să demită prefectul Bucureștiului din pricina conflictului pe care Speranța Cliseru l-a avut cu ministrul de interne Carmen Dan după protestul diasporei din 10 august. Contactați de Europa FM, liderii PSD nu au dorit să comenteze declarațiile făcute de primarul Gabriela Firea. Blocați pe aeroportul din Luton, din capitala Marii Britanii, 10 de români se plâng că au fost nevoiți să doarmă pe jos în weekend. Două curse ale companiei low-cost Wizz Air de la Londra la Cluj au fost anulate, revenim cu amănunte. Se pregătesc restructurări la stat, potrivit unui proiect publicat de Ministerul de Finanțe, numărul posturilor din 21 de ministere și din Agenția Națională de Administrare Fiscală va fi redus, din ce ministere se vor tăia posturi, ne spune Ștefan Leonte. Proiectul presupune o administrație suplă care să reacționeze rapid și să vină cu inițiative. Autoritățile își doresc o administrație transparentă, profesionistă și predictibilă care să reducă birocrația. Cel puțin asta arată expunerea de motive a proiectului. Spre exemplu, numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Afacerilor Externe este de 2421. Se exclud de aici demnitarii, cabinetul miniștrilor și cabinetele secretarilor de stat. Ministerul Dezvoltării Regionale și administrației publice ar urma să aibă 839 de angajați, fără demnitari, în timp ce Ministerul Finanțelor ar urma să aibă în subordine 1815 oameni. Ministerul Justiției va fi compus din 390 de posturi la nivel administrativ, în timp ce Ministerul Tineretului și Sportului ar urma să aibă 138 de angajați administrativ. Aproape 4000 de posturi din ministere și ANAF vor fi desființate. Potrivit Ministrului Finanțelor Eugen Teodorovici, măsura a fost discutată în guvern și va fi analizată cu sindicatele. Lideri din întreaga lume, între care și președintele Klaus Iohannis, au participat ieri la ceremoniile din capitala Franței, dedicate celor 100 de ani de la armistițiul care a dus la încheierea primului război mondial. Printre liderii lumii, în primele rânduri, au fost președintele american Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel. Alexandra Stănescu a urmărit ceremoniile organizate la Paris. La ora 11 fix, ora Franței, au sunat clopotele. Este ora la care, în 11 noiembrie 1918, la Compiègne, în apropierea Parisului, se semna într-un vagon de tren armistițiul între puterile Antantei și Germania și încetau ostilitățile pe frontul de vest. Cei 70 de lideri mondiali care au participat la ceremonia de sub Arcul de Triumf din Paris, la mormântul soldatului necunoscut, au coborât la ora 11 din mașinile cu care au venit. Deși afară ploua, au mers pe jos câțiva metri spre tribuna amenajată special. Donald Trump și son épouse sont arrivés à part. L'important maintenant est... Ultimii care au ajuns la tribună separat au fost liderii americani Donald Trump și soția sa și cel rus Vladimir Putin. Președintele francez a traversat piața și a salutat gărzile, inclusiv pe câțiva veterani de război, vizibil emoționați, cu lacrimi în ochi. S-a ținut apoi un moment de reculegere pentru trei soldați francezi care au murit anul acesta în teatrele de operațiuni. Adjudant Emilien Mougin, mort pour la France. Un moment de o încărcătură emoțională a fost pus în scenă în fața liderilor lumii de un grup de liceeni actori. Ei au recitat mărturiile unor soldați imediat după ce aflaseră vestea semnării tratatului de pace în 1918. 7 novembre 1918. Est-il vrai qu'à l'heure qu'il est, l'armistice avec Președintele francez Emmanuel Macron a vorbit despre milioanele de victime ale războiului și militarii care au luptat pentru Franța. 6 milioane de blessés et mutilés. 6 milioane de răniți, 3 milioane de văduve, 6 milioane de orfani și milioane de victime civili. Să nu uităm sacrificiul lor, cei care au murit pentru ca noi să fim liberi. Trăiască pacea între popoare și state, trăiască o națiune liberă, prietenia între țări, trăiască Franța. Vive la France. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Ne reauzim cu noi informații la ora 8. Ioana Brăstur, capitanul, mulțumim pentru jurnal meteo acum. A sosit vremea pentru centralele termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM. Cod galben de ceață în această dimineață în mai multe județe din Transilvania și Muntenia, inclusiv în București. Burniță sau ploaie slabă se anunță astăzi în Moldova, Dobrogea și Muntenia. Vântul va sufla mai tare pe litoral, în sudul Banatului și nordul Moldovei. Temperaturile maxime vor fi de la 7-8 grade în jumătate de nord a Moldovei până la 19-20 de grade în Banat și dealurile Crișanei. O zi mai rece se anunță în capitală, cer acoperit, trecător burniță și o maximă de 12 grade. Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca! Bună dimineața, Dinamo și FCSB au remizat 1-1 în derbiul disputat aseară pe o suprafață de joc execrabilă pe Arena Națională. Atmosfera făcută de cei 21.000 de spectatori, majoritatea dinamoviști, a fost însă la înălțime, iar Galeria Albroșilor a realizat o coreografie dedicată centenarului armistițiului, încheierea primului război mondial. Pe teren s-a luptat însă cu încrâncenare, iar Dinamo a deschis scorul dintr-un penalti executat de Salomao în minutul 40. La prima acțiune a reprizei secunde și FCSB a primit o lovitură de la 11 metri după ce Tănase a fost faultat în careu. Noerea a executat și Penedo a apărat, însă Tănase a trimis în poartă mingea respinsă de portar. Câteva minute mai târziu, atacantul francez l-a lovit cu genunchiul pe Armando Cooper la mijlocul terenului și a fost eliminat de István Kovács. Deși a avut superioritate numerică aproape o întreagă repriză, Dinamo nu a mai reușit să trimită nici măcar o dată mingea pe spațiul porții adverse. De menționat însă că albroșii și-au pierdut liderul pe Nistor, ieșit accidentat dinainte de pauză. FCSB rămâne pe locul al doilea la 2 puncte de liderul CFR Cluj, care a remizat de asemenea în această rundă la Călăraș, în timp ce Dinamo este a noua la 3 puncte de Astra, care ocupă ultimul loc de play-off. Să mai spunem că al doilea meci programat ieri în Liga 1, Hermannstadt FC Botoșani, nu s-a putut disputa din cauza ceții și a fost reprogramat astăzi de la ora 14. CSM București a obținut o victorie esențială în Liga Campionilor la handbal feminin, 34-28 în deplasare la Ferencvaros Rail Cargo Ungaria. Cristina Neagu a condus campioana României și a fost cea mai bună marcatoare, cu 9 goluri. După ce a suferit surprinzător 2 înfrângeri, CSM București a urcat acum pe primul loc în grupă, și mai are de jucat în ultima etapă acasă cu Kodasha Bietigheim. Roger Federer a început prost turneul campionilor, învins de japonezul Kei Nishikori 7-6-6-3. Veteranul elvețian a cedat după o oră și jumătate de joc în fața japonezului, a ajuns la Londra în locul accidentatului Juan Martin Del Potro. În celălalt meci din grupă, Kevin Anderson l-a învins pe Dominic Thiem 6-3-7-6, 12-10 în tiebreak-ul setului al doilea. Astăzi se vor juca primele meciuri din grupa A, Cilic Zverev și Isner Djokovic. Nu știu ce s-a întâmplat, că nu am auzit nimic de la Nea Gigi.